राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुंदर जी महाराज द्वारा राम शुक्ल पंचमी सन 2051 तदनुसार 12 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आप भाई बहन ध्यान दें, एक हम परमात्मा को सुनते हैं और एक संसार को हम देखते हैं। देखना का तात्पर्य कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस 5 विषयों से और मन से बुद्धि से इंद्रियों से जानते हैं और एक हम भगवान को सुनते हैं कि वो परमात्मा है। ये 2 बात हमारे सामने है तो दोनों बातों का एक विचित्र अनुभव है हमारे को कि परमात्मा को हम सुनते आए हैं उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ। शास्त्रों में पुराणों में वेदों में और संत महात्माओं से तत्व के जीवन मुक्तों से साधकों से हम सुनते हैं परंतु परमात्मा में परिवर्तन नहीं हुआ। परमात्मा है मानने में अलग अलग मानते हैं, कोई राम रूप से, कोई कृष्ण रूप से, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई शक्ति रूप से, कोई गणेश रूप से, कोई सूर्य रूप से, ऐसे शंकर रूप से देखते तो उनमें भेद तो ये मालूम होते हैं पर परमात्मा एक है और एक हमारे सामने संसार है। तो संसार को तो हम अपने इंद्रियों से अंतःकरण से अनुभव करते हैं और परमात्मा को हम विश्वास करते मानते हैं। बड़भागी है उन पुरुषों को अनुभव भी होता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं, स्पर्श भी होता है, भाषण भी होता है, चिंतन भी होता है। इंद्रियां और अंतःकरण हमारे वहां नहीं पहुंचते परंतु परमात्मा हमारे इंद्रियों में अंतःकरण में पहुंच जाते हैं। इस वास्ते हम उनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर दर्शन भी हो जाता है किसी किसी को, जैसे गोस्वामी जी महाराज हुए, तुलसीदास जी महाराज, ऐसे संतों को उनका अनुभव होता है, दर्शन होता है और ज्ञान रूप से तत्व किसी जीवन मुक्त पुरुषों को अनुभव रूप से आते हैं। वो सगुण है, साकार है, निराकार है, चतुर्भुजी है, द्विभुजी है, सहज बुद्धि है, विराट रूप से है, कई रूपों से है, पर ये परमात्मा तत्व एक है और संसार तत्व है। इनमें एक बात विचित्र हम लोगों की ख्याल में है, उस तरफ मैं ध्यान दिलाता हूँ, कोई नई बात नहीं बताता हूँ। परमात्मा को हम सुनते हैं वो है ऐसा जो मानने वाले हैं वो अनाधिकार से मानते हैं कि सदा वो परमात्मा रहते हैं और संसार को जानने में करते हैं लाते हैं परंतु संसार परिवर्तनशील रहे बदलता रहता है। परमात्मा के अनेक रूप होने पर भी वो बदलता नहीं है और संसार अनेक रूप में होकर के बदलता ही रहता है। ये 2 बात हम समझते हैं। परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, वो परमात्मा है, सर्वोपरि है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है और सर्वोपर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्मणों प्यारी करते, ब्रह्मा जी का भी पैदा करने वाला वो परमात्मा है। वो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार हरे कृष्णाम अनेक विभूतियों से उसका वर्णन है, परंतु उसकी सत्ता नित्य निरंतर रहती है और संसार की सत्ता हरदम बदलती रहती है, हरदम बदलता है। आप कृपा कर ध्यान दें, इतना तेजी से बदलता है कि उसको हम बदलना देख नहीं सकते। वर्षों में बदलता है, महीनों में बदलता है, दिनों में बदलता है। तो वर्ष में बदलता है वो महीने में जरूर बदलता है, और महीने में बदलता है वो प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में बदलता है वो प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलता है प्रत्येक सेकंड में बदलता है, और सेकंड में बदलता है प्रत्येक क्षण में बदलता है। क्षण बहुत सूक्ष्म बताया गया है, बहुत देर से वर्णन आता है, ये क्षण बताया गया है सूक्ष्म दार्शनिकों ने। 100 पत्ते इकट्ठे कर लिए जाए, नागरबेल के पत्ते, उनमें एक ऐसे सुई मारी जाए, वो भेद करे सामने निकल जाती है। एक एक पत्ते के भेदन में तीन तीन क्षण लगा है। पहले क्षण में उसके ऊपर स्पर्श हुआ, दूसरे में भेदन हुआ, तीसरे में अगाड़ी निकल गई। हर एक पत्ते में स्पर्श होता है, भेदन होता है, निस्सरण होता है। ऐसे तीन तीन क्षण में इतने में 100 में 300 क्षण लगे। ऐसे क्षण में ही बदलता है। तो संसार केवल बदलने बदलने का रूप है नहीं। संसार ना उसका है, सम्यक प्रकार सरती संसार निरंतर बदलता रहे। संस्कृत भाषा है वो अनवर्थक भाषा है, मानो उसके ठीक तरह से वो होता है, उसका नाम है वो स्वयं भाषा उस अर्थ को प्रकट करती है। गच्छति इति जगत, जो जा रहा है दम बदला उसको जगत कहते हैं, और जिसका परिवर्तन होता है उस संसार कहते हैं। तो ये हरदम बदलता है, इतना सूक्ष्मता से तेजी से बदलता है, आप उसको दो बार देख नहीं सकते। जैसे इस अंगुली को आप देखो, देखते ही अंगुली बदल गई और हो गई, ये पता नहीं लगता है। परंतु इतनी सूक्ष्म बदले तभी तो दिन में बदलती है, महीने में, वर्ष में, आपका हमारा शरीर ये निरंतर बदलता रहता है। ये नमूना है सब संसार मात्र का, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। और परमात्मा नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। तो परमात्मा का अंश जीवात्मा स्वयं बदलता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है, मल रहित है, सहज ही सुख राशि है और नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, विनाश नहीं होता इसका। जैसे ईश्वर का विनाश नहीं होता, ऐसे जीव का विनाश नहीं होता है। साक्षात परमात्मा का अंश है ये, और चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अमल मल रहित है, सहज सुख राशि है। ख्याल करना है कि ये अमल कहा है ना, मल नहीं है इसमें, ये मल इसने स्वीकार किया है। ये चेतन है, जड़ता इसने स्वीकार किया है। ये सुख स्वरूप है, दुख इसने पकड़ा है। ये चेतन है, जड़ता स्वीकार की है, अमल मल रहित है, मल इसने स्वीकार किया है। सहज सुख राशि है, दुख इसने स्वीकार किया है। वो स्वीकार किया है, इसको ये छोड़ दे, निहाल हो जाएगा, निहाल एकदम। क्योंकि है शुद्ध, तो है उस तत्व को प्राप्त करना है। और जो नहीं है उसका त्याग करना है। सीधी सरल बात है एकदम बढ़िया, कि जो नित्य निरंतर है उसको स्वीकार करने का है, ऐसे स्वीकार करना, और जो बदल रहा है उसको अस्वीकार करना। ये काम है खास हमारा, ये काम इतना ही है। ये तो बदलता है इसको क्या माने। कोई मुकदमा करता है, हाकिम के पास बात कहता है, कहेगा हमारे 100 रुपया था इसमें, तो क्या नोट दिए थे कि रुपया रोकड़ी दिए थे कि नोट। गवाह को पूछे, गवाह कहते हैं सर रोकड़ी रुपए थे, कल दार तन्नाट करने होते। क्या दिन में दिए कि रात्रि में, तो एक कहता रात्रि में, एक कहता दिन में। गवाह जितने लावे, दो गवाह भी एक रूप से नहीं बोलते, क्या वो मुकदमा चलेगा? राज करेगा, देखो झूठे हो गए। हमारे इतने गवाह है, सब गवाह न्यारे न्यारा बोले, तो संसार के गवाह क्या है? आंख है, हमारे कान है, हमारी त्वचा है, हमारी जीभ है, हमारा नाक है, ये 5 गवाह है। संसार है ऐसा हम देखते हैं, हम बात से हम सुनते हैं, कसरत है ऐसा हम स्पर्श करते हैं, और इसको सच्चा ऐसा हम रस लेते हैं, खट्टा मीठा रस लेते हैं। तो ये 5 गवाह संसार को सिद्ध करते हैं। इनको पूछा जाए संसार कैसा है, कि काला धोला सफेद रंग रंगीला है, शब्द को पूछे तो कैसा, वर्णात्मक है ध्वन्यात्मक है, शब्द बोले जाते वर्णात्मक है, बाजा बजा जाए ध्वन्यात्मक है, फिर बाजे कितने, 3.5 बाजे है सब, वर्ण कितने हैं, 63 चतुष्टि रूपा वर्ण समूह मते मता, भगवान शंकर मत में 63-64 वर्ण अक्षर है, वही अक्षर ही बतावे। एक दूध का कटोरा लाकर देखा जाए, उनको पूछो कैसा है, कहते कि सफेद ऐसा सफेद है, जीभ कहते मीठा है, अब मीठे शब्द को मिलाओ। एक गवाह तो कहता है कि ये सफेद है, एक कहता है कि मीठा है, एक बजाव तो ऐसा सही बोलता है, पानी में से बोलता है, अंगुली रहते हो कहते गर्म है, नाक सूंघे तो कैसे की सुगंधी आ रही है। एक दो गवाह भी सत्य नहीं, एक नहीं बोलते, न्यारे न्यार बोलते, अलग अलग बोलते। अर्थ क्या हुआ कि सच्ची चीज है नहीं, ईश्वर में रूप अलग अलग देखो पर है, वो है पना जो संसार में परमात्मा में है, वो है पना संसार में लगा दिया गया, संसार है। अरे है कहाँ, संसार तो प्रत्यक्ष बदलता है जा रहा है कहाँ। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता, संसार का अभाव होता है तो है कैसे, ये तो नहीं में जा रहा, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है। आप ध्यान दे, बिल्कुल दिखता है कि आपका बालपन था, जब आप कहते कोई मैं तो बच्चा हूं, ऐसा कहते थे भाई बहन हर एक भी कहते बालक हूं, तो आज आप नहीं कहते मैं बालक हूं, कोई कहते बूढ़ा हूं, कोई कहते जवान हूं, कोई ऐसा कुछ होता है, तो बदलना है ना। प्रत्यक्ष में अनुभव है अपने आप में बालक बना हुआ, आपने छोड़ा नहीं, किसी भाई बहन ने बालक बना छोड़ा हो तो बतावे, छोड़ा कहा छूट गया, तो बदलता है आप से आप, आपकी जरूरत नहीं बदलने की, आप से आप बदलता है। और बदल कर किस तरफ जा रहा है, मौत की तरफ। पर ये कहने में बहन बड़ा भारी है कि हम जी रहे हैं, शरीर मर रहा है निरंतर, एक एक श्वास में मर रहा है, और कह रहे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हो, आज दिन तक जितनी उम्र आ गई उसमें कहते हैं हम इतना दिन जी गए, इतना वर्ष के हो गए। सच्ची बात है कि इतना वर्ष खो गए, इतना वर्ष मर गए, अब बाकी है कितना पता नहीं, पर इतना वर्ष तो मर गए, सच्ची बात एकदम ही। जो जीने के समय था वही तो वर्ष मर गए हैं, कोई और वर्ष आते हो तो मर रहे हैं निरंतर, जिसको कोई नहीं चाहता उस तरफ निरंतर जा रहे हैं। ए भाई हम तो जी रहे हैं, बैठे हैं, बड़े हो रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, राजी हो गए तो वर्ष आ गए। अरे रोना चाहिए, इतना वर्ष चला गया हमारा, खत्म हो गया, वो पीछे आ नहीं सकता, इतना नुकसान हुआ है जिसका आप अंदाजन नहीं लगा सकते। आज तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, प्रेम हो जाए, तो जो पीछे समय गया वो खाली गया, उतना नुकसान उस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती। नहीं तो इतने वर्ष पहले प्राप्ति हो जाती है उसकी, वो नुकसान हो गया हो गया हो ही गया, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कैसे पूर्ति करोगे? आज हमें तत्व ज्ञान हो गया तो इतना दिन गया वो, अगर आज की तरह पहले सावधान होते तो तभी प्राप्ति कर लेते। तो उतना नुकसान हो रहा है, हरदम नुकसान हो रहा है निरंतर, और देख रहे हम बैठे हैं। तो संसार के परिवर्तन का हमारे को ज्ञान है, और परिवर्तन का जिसको ज्ञान है वो स्वयं परिवर्तनशील नहीं है। आप ध्यान दें भाई बहन, ध्यान दें, थोड़ा कृपा करें। एक दरवाजे पर आदमी बैठा है, खड़ा है, उसके सामने एक आदमी गया, पांच चार मिनट के बाद दूसरा गया, दस मिनट के बाद तीसरा गया, ऐसे वो खड़ा, वो कहता है कि दस आदमी गए, तो दस में से वो आदमी नहीं है, वो ग्यारहवां आदमी है जो कहता है दस गए। जो दसों को देखने वाला है, दसों के जाने पर जो रहने वाला है वो कह सकता है दस गए। ऐसे आपकी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, बाल्य अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनवत्ता, निर्धनता, ये आपके सामने गुजर गई है, और आपके हमारे समय गई तो आप नष्ट नहीं हुए हो, आप हो। नहीं तो कौन जानता कि स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदली है, बाल्य अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था बदली है, रोग अवस्था निरोग अवस्था धनवत अवस्था निर्धन अवस्था बदली है, इसको कौन कहता? तो आप रहते हो और ये जाते हैं। आप रहते हुए रहने वाले से प्रेम न करके जाने वाले से मोह कर रहे हैं, ये है नुकसान, ये है बंधन, ये है अनर्थ का हेतु। मैं करते हैं इधर ही मोह, और सच्ची बात है कि मोह करते हैं, रखते हैं, रुपया इकट्ठा करते हैं और राम नाम सत बोल जाती है, चीजें वस्तु यहीं रह जाती है, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है, मकान बनाते बहुत बढ़िया, लोहा करके लोहे की तैयारी करके सीमेंट लेकर के बढ़िया मकान बहुत बढ़िया बनाएंगे, जाएगा नहीं पीढ़ियों तक, तो पीढ़ियां तक नहीं जाएगा, तू मरेगा तब ना पीढ़ी होगी, बिना मर हो जाएगी। कहता है फिर दृष्टि देख, बढ़िया मकान, बढ़िया मकान, ऐसा एक गुजराती पद आता है, नहीं आवनो पासो संसारी आमो, नहीं आवनो पासो, दूसरा महल बनाता है आदि महल काचो, ये काया गढ़ है काचो, ये तो कच्चा है, कच्चा महल बना हुआ, ख्याल नहीं करता है, इतने तो स्थाई विचार करता है, खुद विचार सही तो था ही रहेगा नहीं, प्रत्यक्ष जानता है नहीं रहेगा, फिर भी ऐसा मैं बना रहा हूँ, उपाय करता है बना रहूंगा। बाप दादा परदादा नहीं रहे तो तेरी क्या विलक्षणता है, तू रह जाएगा, आश्चर्य आता है। तो प्रत्यक्ष बात है कि संसार जा रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। अपने अपने गांव में आप देखो, अपने शहर में देखो, अपने घर में देखो, कितना बदल गया। यहाँ बिल्कुल मैदान था, कुएं से इधर सब सब मेरे देखा हुआ है, और कितना बच गया, सब बदल गया, और फिर भी इसको ठीक मानता है, तो बदलता है वो सच्चा नहीं होता, और नहीं बदलता नहीं है वो कच्चा नहीं होता, वो सच्चा होता है। तो परमात्मा वही है और आपके जीवात्मा वही हो। अगर शरीर मरे ऐसे स्वयं भी मर जाए तो मारवाड़ी भाषा में कहे तो पाटो ही कट जाए, पापो ही कट जाए, सब निहाली हो जाए, मर जाए कि वो पापो नहीं लगेगा, आफत मर जाए सभी। पर ये तो मरता है नहीं, अब करें क्या, चाहे तो ये मर जाए, ऐसा है इनके साथ में अपना संबंध तोड़ दे, मरने के साथ संबंध जोड़ दे, चाहे तो स्वयं न मरने को मान ले, स्वीकार करेगा मैं मरूंगा नहीं कभी, भले पोत तोप छोड़ दो मेरे पर गोली चलाओ, शरीर मरेगा मैं तो मर सकता ही नहीं, अच्छे दियो अदाई में अकले दियो अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन है, ये शरीर मरेगा नहीं मर सकते, मरते है ही नहीं, तो ममेवांश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये विनाशी, दोनों को साथ कैसे मिलेगा? तो सच्चा है वो रहने वाला है, और ये कच्चा है ये जाने वाला है, एकदम पक्की बात। अब एक बात कहने के मन में आई, वो बात कहता हूं। आप जबान से सच्चा बोलें, झूठ न बोलें। झूठ बोलेगा तो इस मरने वाला नाशवान जो झूठा संसार है इसके साथ हो जाएंगे। ये संसार तो बदलता रहेगा और आप जीते रहोगे, दुख पाते ही रहोगे। झूठे को आप पकड़ते हो वो तो रहेगा नहीं, अरे आप मरोगे नहीं, ये आफत कैसे मिटेगी? तो सच्चे बोलो, आप सच्चाई को पकड़ो, झूठ कपड़ो मत पकड़ो। पर आज झूठ कपट से ही जाती बेईमानी से ही कर रहा है। जैसे भगवान का भक्त भगवान का सहारा लेता है, ऐसे आज के हमारे भाई बहन झूठ कपट का सहारा लेते हैं। कहते व्यापार में झूठ मत बोलो, तो महाराज डरते हैं कि झूठ बोले तो व्यापार नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा। आज ये कानून बने हुए लोग ये सभी, उसमें झूठ नहीं बोले काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारा इष्ट देव है झूठ कपट बेईमानी विश्वासघात, ये आपका इष्ट देव। हे झूठ कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, आप निहाल करना इनका सहारा, इनके सहारे में काम नहीं चलेगा। भगवान तो है नहीं आपके काम में, सच्चाई कोई काम की नहीं है, सच्चाई से काम चलेगा नहीं। काम चलेगा झूठ कपट से, क्या चलेगा कि जन्मो मरो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। असत को आप पकड़ोगे, असत तो टिकेगा नहीं, दूजा या चीज आएगा, आप रोते ही रहोगे, चिंता करते ही रहोगे। अगर सच्चाई को पकड़ में सच्चाई बोलेंगे, सच्चा रहने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, झूठ नहीं बोलेगा, असत का सहारा नहीं लेंगे। कहते हो तो महाराज आप बताइए क्या बताए, अरे मर जाएंगे, रोटी नहीं मिलेंगी आज। अच्छा मर जाओगे बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा सच बोलो तो मर जाएंगे, अरे झूठ को नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा, सच बोलो चाहे झूठ बोलो। झूठ झूठ करके अपना पापों की पोटली सिर पर रख लो, वो तो इतना लाभ आपको हुआ मानो मान हानि हुई, मरना तो पड़ेगा ही, फिर रोटी नहीं मिलती तो मर जाएंगे। अच्छा रोटी मिलते नहीं मरोगे, प्राय रोटी बाकी रहती है मरता है पहले, रोटी बाकी रहती है, कपड़ा बाकी रहता है, मकान बाकी रहता है, निर्वाह की सामग्री बाकी रहती है, मरते हैं पहले। यार चिंता करे निर्वाह की, आश्चर्य की बात है, मरना एक दिन तो मरना पड़ेगा महाराज, कितनी आप रक्षा करो, कर लोगे रक्षा? हिरण्य कश्यपु ने कितना किया, रात में नहीं नहीं दिन में नहीं, मनो मोह जीने के विचार किया करना सारा, परंतु एक दिन चली मरना पड़ा ही, तो मरना तो पड़ेगा। झूठ बोल नरकों की तैयारी कर पीछे मरेंगे, कि जीते में घना दिन जी जाएंगे, तो घना दिन जियोगे तो घनी पाटली पोटली बड़ी बनाओगे, इस वास्ते जीते हो। अगर आज मर जाओ पोटली छोटी रह जाती क्या जाए, पाप संग्रह थोड़ा हुआ, ज्यादा मरे ज्यादा संग्रह कर फिर मरेंगे, तो पाप के संग्रह के लिए जीते हो। ये थोड़ा सा विचार को नहीं, असत्य समपातक पुंजा गिरिशम हो ये कोटि गुंजा, रामायण में आया है झूठ के बगैर समान कोई पाप है ही नहीं। पाप का पुंजा पाप का ढेर ढेर पाप का किया जाए तो भी असत्य के समान नहीं होता। ना असत्य समपातक पुंजा गिरिशम हो ये कोटि करोड़ सिर में इकट्ठे कर ले पर्वत बन जाएगा, करोड़ पाप करोगे तो एक झूठ के समान पाप नहीं बना है। सत्य बोले बोले तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस हृदय के हृदय आप, सत्य बरोबर तप नहीं है, तपस्या है ये बड़ी भारी। तपस्या करने में कष्ट होता है, पर कष्ट होता है पर तपस्या बनती है, इस वास्ते सच बोलने से कष्ट हो तो पहले पहले होगा, क्योंकि इतना दिन झूठ बोले हो उसका दंड मिलेगा, फिर सत्यवादी की साख बन जाएगी, महाराज लोग आदर करेंगे। मरने के बाद कहते सत्यवादी हरिश्चंद्र, सुपने में राज दिया विश्वामित्र को, जागरण में दे दिया, सत्य नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का त्याग नहीं करेंगे, कितनी विलक्षण बात है। तो बहनों भाइयों से कहना है आप बोलने में सत्य बोलें, झूठ न बोले, असत्य न बोले। नहीं कहना हो तो कहता भाई ये मैं बताऊंगा नहीं, ये बात मैं बताऊंगा नहीं, सत्य है नहीं बताऊंगा, सब बातें बताने की थोड़ी है, सब बातें सबको बताने की होती ही नहीं, क्या करेगा कोई शिला देगा आप लोगों पर, ऐ दे तो दे लो भाई, ये झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य कहूंगा बात, तो कहूंगा नहीं बताऊंगा नहीं, तुम तो मारो तो मार लो नहीं क्या करो, क्या मारेंगे क्या करेंगे, मारेंगे शरीर को मारेंगे, मारने शरीर तो मरने वाला ही है, मरने वाले को ही मारेगा, नहीं मरने वाले को कोई मार ही नहीं सकता, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव हो नहीं सकता, सत तो सत ही रहेगा, अभाव हो जाए तो असत हो गया, सत है ही नहीं वो, असत भावाने भी देते, असत वस्तु का भाव सत्ता नहीं है, होना पर नहीं है, अरे होना पर वो नाश होगा नहीं है, तो अपने विचार करो, जहां तक बोले सावधानी से बोलो, सत्य भाषण करो, जैसा देखा जैसा सुना जैसा समझा जैसा माना है वैसा का वैसा मीठे शब्दों में कह दो, सत्य भाषण करो, सत्य करते ही अपने बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, सच्चाई में बड़ी ताकत है, बड़ा उसमें बल है, विचित्र शक्ति है उसमें, झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलने वाला सच्चा बोल देगा, झूठ बोलने 5 रुपया देंगे सच्ची गवाह दे दो सच्ची दे देगा, और सच्चा बोलने वाले झूठी गवाह दे दो 100 रुपये में नहीं देगा, अगर सत्य का महत्व तो समझता है तो 100 रुपया देने के 100 दो मैं क्या थूकूं तेरे रुपयों पर, झूठ बोलूंगा मैं नहीं बोलता झूठ, तो आपको सत्य भाषण का बल मिलेगा और उस पर आप दृढ़ रहोगे, शांति मिलेगी, पालन कर सकते हो सत्य का पालन कर सकते हर एक, और झूठ का पालन एक दिन नहीं कर सकते, एक दिन आप विचार करो कि आज हम झूठ ही बोलेंगे, भूख लगी है कि ना, नहीं लगी है कि हाँ, प्यास लगी है कि ना, अब प्यासे मरते रहोगे, प्यास नहीं लगेगा हाँ तो पियो जल, आप एक दिन आपका निभेगा नहीं झूठ झूठ बोलने से, झूठ है सत्य के सहारे चलता है, झूठ अपना है ही नहीं अस्तित्व, तो अपने पग पर कायम रह नहीं सकता क्योंकि उसकी जड़ नहीं है, सत्य की जड़ है वो रहेगा, आपको हम तो ऐसा विचार कर लेंगे चाहे रोटी ना मिले जल नहीं मिले कोई वस्त्र नहीं मिले कितना ही अभाव हो हम तो असत्य ही बोलेंगे, तो असत्य बोलने का प्रतिज्ञा सत्य होगी, क्या करोगे तुम तरफ सत्य आ जाएगा, कहा तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा, और सत्य नहीं बोलना का असत्य असत्य का प्रतिज्ञा आप निभा दोगे तो असत्य बोलना ये सत्य हो गया, प्रतिज्ञा सत्य होगी, कैसे करोगे तो ताकत है किसी की असत्य बोलने का, असत्य बोलने का नियम निभाओ तो नियम सत्य हो गया क्या, नहीं मैं तो असत्य ही बोलूंगा, उम्र में निभोगे नहीं एक दिन भी निभ जाओगे तो निभ जाओगे तो प्रतिज्ञा सत्य होगी, सत्य बोल गए तो असत्य चला गया, सच्ची चीज कभी बदलती नहीं कभी इसका नाश होता नहीं, वो सत्य सत्य ही रहता है, यार असत्य असत्य ही है, सत्य के बोलने में कपट करते हो भी कठिनता है, कठिनता सत्यवादी के लिए असत्य बोलना है, असत्य बोलने वाले के लिए सत्य बोलना कठिन नहीं है, मांस कोर है वो मांस खाता है तो उसको कह दे 1 रुपया देंगे भोजन हमारे पास करना होगा, बहुत ही अच्छी बात भोजन मिल जाएगा 1 रुपया मिल जाएगा, मांस नहीं खाना होगा, मांस नहीं खाना कह दे आपको 100 रुपया देंगे मांस खा लो थोड़ा किफायत करते हो, मुर्दे को खाएंगे हम सुबह तो कपड़ा कैसे स्नान करते हैं वो खाएंगे, अकल कहेंगे कैसे कहते हो मेरे को नहीं कर सकता, जो सत्य चीज है उसका पालन बहुत सुगम है सरल है सबके लिए सरल है, और असत्य का पालन करना कठिन है, असत्य सत्य के सहारे चलता है, देखो आप सच कहते हैं हम सच कहते हैं क्योंकि दुखा देते हैं असत्य बोलने वाले, मैं सत्य बोलना है कहना पड़ता है देखो असत्य बोलते हैं हम, देखो ये बात है सत्य को किसी की जरूरत नहीं है, इतने ये जितने सदगुण सदाचार है जितनी अच्छी बातें हैं आपके बहम पड़ गया, बीड़ी सिगरेट बड़ा कठिन ऐसा छूटना, मेरे को नहीं पीने वाले को पीना मुश्किल है, एक साधु को पूछा कि बाबा जी आप बीड़ी पीते हो, ना भाई तुमको ना हम पीते ही नहीं, पर लोग बुला देते हैं, लोग कैसे बुला देते हैं कि गाड़ी में बैठे ऐसे करे हमारे नाक जलने लग जाता, करेंगे पा देते लोग, हम पीते नहीं है पर पा देते लोग, और उससे कैंसर की बीमारी होती है। बीड़ी पीने वाले की अपेक्षा पुष्पों होने वाले को बहुत जल्दी कैंसर होता है, ऐसा मैंने सुना है वैद्यों से डॉक्टरों से। कितना नुकसान होता है, आप व्यसन के वशीभूत हो गए, पैसे आपने लगाया, धुएं के परवश हो गए, लोगों को नुकसान किया, कैंसर की बीमारी पैदा कर दी, पैसा लगा, पैसा लग आग में जलाया, धुआं कर दिया पैसों का, और छूटना मुश्किल। तो छूटना इतना मुश्किल नहीं है जितना न पीने वाले को पीना मुश्किल है। सच्ची चीज अच्छी चीज सुगम है, बढ़िया है, दूसरी चीज है, प्रत्यक्ष आप देख लो। इतने पर व्यसनों से रियायत आप नहीं रहते कि व्यसनों का व्यसन हो जाता है, उस बार से वो नहीं रह सकते, आप आदत पड़ी हुई है वह, और वो स्वयं आपका स्वरूप है सत्य, वो आदत नहीं पड़ी हुई है। असत्य खोटी आदत बिगड़नी मुश्किल जाती है, अरे असत्य आदत को छोड़ दो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बोलना सच्चा है, खाना पीना सच्चा है, व्यवहार सच्चा है, सत्य के ऊपर रहते हैं, सत्य की उपासना करें, सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, क्योंकि असत्य में ताकत नहीं है तो मिट जाएगा, क्यों सत्य कैसे मिट जाएगा। हम तो भाई अपना हक ही लेंगे, पराया हक नहीं लेंगे। एक सत्संग हो रहा था, उस बात सुनी है कि राजा जी जाया करते थे सत्संग सुनने को, तो एक दिन संतों ने कहा कि जो सच्ची कमाई का अन्न खाता है उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो राजा जी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपके इतने आदमी सत्संग में आते हैं, आपका विश्वास है किसी पर? तो कहा कि एक माई पर विश्वास हमारी, ये माई सच्चा बोलती है, बड़ा सच्चा है इसका। राजा ने विचार किया, महाराज इसका रोटी मिल जाए तो हम तो निहाल हो जाएंगे, तो भिखारी बन करके और राजा गए कि इसका अन्न खा लें, अंतकरण शुद्ध होगा। तो वह माई, माता जी भिक्षा दो, हाँ बेटा लाओ कह दे, रोटी देने लगी तो पूछा, माता जी ये सच्ची कमाई है ना, अच्छी कमाई है? कि नहीं बेटा, इतनी शुद्ध नहीं है, थोड़ी उसमें गलती आ गई। क्या आ गई? कि ऊन लेकर उसको ठीक बना करके, चूखा बना करके, काट करके मेरी जीविका करती हूँ। तो एक दिन रात्रि का समय था तो बारात जा रही थी, उस बारात के प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी, इतना इसमें दोष आ गया बेटा, और कुछ नहीं। राजा ने लिया, ठीक हुआ, फायदा हुआ। तो सत्य में एक निगह रखने वाला कितना ख्याल करते हैं कि बारात का प्रकाश उसको काम में लेने का मेरा क्या अधिकार है? एक काम लिया तो उतना दूसरे का हक हुआ, हमारा हक कैसे हुआ? इतना विचार रखते हैं। चाणक्य की है किसी की बात एक सुनी है मैंने, भारतवर्ष के मंत्री थे, एक फूस की कुटिया में रहते थे, तो एक विदेशी सज्जन आए, वो आए मिलने के लिए, तो उनको कह दिया आप ठहरो, ऐसे कर अपना हिसाब किया करके बंद कर दिया, फिर नया दीपक तेल का जगा दिया दूजा, वो बंद करके फिर अब बात करूं। कहते ये क्या बात है, वो दिया शांत किया, नया लगाया, क्या तात्पर्य है? कि वो तेल राज का है, राज का काम करता हूँ तब तो राज का तेल जलाता हूँ, अब मैं प्राइवेट आपसे बात करता हूँ तो राज का तेल जलाने को मेरे को क्या अधिकार है? अपना व्यक्तिगत जो पैसा उनका तेल है ये, अब बात करूंगा आपसे। ये भारत के मंत्री थे, ये भारतवर्ष है, वो आज क्या दिशा हो रही है? महान सत्य की हत्या हिंसा हो रही है, मनुष्यों की हिंसा हो रही है, पशुओं की हिंसा हो रही है, पक्षियों की हिंसा हो रही है, अपने शरीर की हिंसा हो रही है, बहनों माताओं की मातृशक्ति का नाश हो रहा है, लड़की है गिरा दो, सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है, 100 गुना और कहीं 10 गुना अधिक पिता से, वो माँ की शक्ति उसे नाश कर रहे हो, और चाहते हो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। मैंने छोटी पुस्तक लिखी है मातृशक्ति का घोर अपमान, ये मातृशक्ति अब क्या समझती हो कन्या को? कन्या का आदर हमारे संसार में था, माता पिता भी कन्या को नमस्कार करे, भे देवी भगवती का स्वरूप है ये, ऐसे करते थे और आदर करते थे। आज उसको गर्भ में से नष्ट कर देते हैं, आने नहीं देते। अरे वाह, मशीन कई बार फेल हुई, मैंने पक्के समाचार मेरे को मिला है कि समझा लड़की, उसने लड़का निकल गया, अगर बात किया तो ये महान हत्या, ये तापम ब्रह्म हत्या, या ब्रह्म हत्या का जो पाप है, दूरंग गर्भपात ने दूरी हत्या होती है, यार उसमें धोखा होता है, फिर भी उसी तरफ चल रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, कहां सत्य का पालन, कहां दया का पालन, यहां कृपा का पालन, कहां ईमानदारी का और कहां बेईमानी। ऐसा आते हैं सुख, सुख नहीं मिलेगा, सुख मिल नहीं सकता। और सत्यवादी है, परमात्मा तत्व को जानता है, उसके दुख नजीक नहीं आ सकता, उसके दर्शन से शांति से शांति मिल रही है दूसरों को, ऐसी विलक्षण बात है। प्रत्यक्ष करके देख लो, मेरे साथी मैंने देखे हैं, जीव महाराज पैसों में बड़ा लोभ था और पैसों का त्याग कर दिया, फिर तो त्याग कर सकते हैं। असत्य का त्याग, जो नश्वर है, जो नरकों में ले जाने वाली चीज है उसका त्याग करो और जो रहने वाली चीजों को प्राप्त करो। परंतु आज क्या कर रहे हैं भाइयों बहनों, सत्य भाषण को, सत्य बोलो, जैसा सुना है, जैसा देखा है, जैसा समझा है, जैसा संसार में हमने शास्त्रों से सुना है, वैसी बात कह दो, क्या पता लगे इसमें। अगर थोड़ा कष्ट लगे वो तपस्या होगी, अब जानकर तपस्या करो। पंचाग्नि चारों तरफ अग्नि से लेकर बैसाख के महीने बैठ जाओ सूर्य के घाम में, वो पंचाग्नि तप होता है, उस तप वो मन घृणित होता है। और अब धर्म के पालन करते हुए जो कष्ट आता है वो ऊंची तपस्या होती है, वो हम करते नहीं है, आप से आप होती है। हम धर्म का पालन करते हैं, हम अपनी नीति पर रहते हैं, और कष्ट आना पड़ता है तो दूना लाभ होता है। एक आपके प्रतिज्ञा करी है धर्म का पालन करते हो, और एक उस धर्म पालन करने कष्ट आता है उन सहते हो, वो सच्चाई आपके निखर पड़ेगी, विलक्षण हो जाएगी, कितनी शुद्ध हो जाएगी। अरे बिल्कुल सच्ची बात है, करके देख लो, अपने जीवन में शांति मिलेगी, हलचल मिट जाएगी। सच्ची बात वाले को दुख नहीं होता है, उसे हलचल नहीं होती बात में। मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने चरित्र पर ध्यान दें, अपने में दोष नहीं तो कितना ही दोष लगा हुआ निंदा करे असर नहीं पड़ेगा, मेरा दोष है ही नहीं, क्यों हम घबरावें, हमने कोई कसूर किया नहीं, हमने कोई पाप किया नहीं और करेंगे नहीं, करते हैं नहीं, किस बात का दोष, किस बात का भय। एक आदमी चोरी करी है जिसने, और पुरुष पीछे लगी छिप गया, अब क्या किया, पुरुष आ रही है तो एक गहरा वृक्ष था उस पर चढ़ गया, अब वो मिलता नहीं, सामने आदमी आ रहे, हम आदमी देखा कि सामने नहीं देखा, हाथ में हथकड़ी नहीं हुई, और कहता है वो आदमी है जो पकड़ना है, वो निधड़े बात करता है, डरता ही नहीं, वो छिपा हुआ डरता है, कांपता है, बताओ। अरे वो निर्दोष में बात कर रहा है, हाथ में हथकड़ी है, पकड़ने के लिए आया है, पर आप डर जाओगे, हम कहेंगे हमने पाप किए ही नहीं, हम चोरी करी ही नहीं, बात निधड़े गौर करते हो, बात करते हो, अरे वो छिपा बैठा हुआ कांपता है, तो पाप कांपता है। आप असत्य का भाषण करते हैं बेईमानी करके, खाते कृपा रखना, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, बात है ये सच्ची, तो उसको शांति कैसे मिलेगी। रावण इतना बड़ा था, रावण वश भरती नर नारी संसार स्त्री पुरुष सब वश में होते थे, मन जब सीता की जो इतने उतरे होते शान की नहीं, कुत्ते की तरह इधर देखता है उधर देखता है, डर लगता है, कांपती थी दुनिया उसी अगाड़ी, पृथ्वी कांपती थी, लगा है कि जैसे छोटी नौका पर हाथी को चढ़ा दे वो डगमग करती, ऐसे पृथ्वी डगमग करती थी जैसे सामने, परंतु चोरी के लिए गया तो खुद डरता है, धड़कन होती है मन में। पाप करने पर जिसमें पाप में पैर रखते ही आदमी को शांति नहीं मिलती, अब उन पापों को ही करते हैं, करते करते आपकी वैसी आदत बन गई, कितनी दोष की बात है। तो सत्य भाषण करें, माताओं बहनों भाइयों से कहना है, सत्य की शरण से मुक्ति गीत तत्व चिंतन दूसरे भाग में आया है, सत्य की शरण से मुक्ति पुस्तक अलग ही मिलती है, आठ बातें उसमें लिखी है, सत्य पालन करना चाहे तो उसको देखो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, छोटी सी पुस्तक पांच सात वर्षों की होगा पता नहीं होगा, उसको देखो आप कहां कहां असत्य हमारा है, क्यों आता है, सत्य भाषण करो, ठीक निर्धर को जाओगे, निशंक हो जाओगे। राज के सामने ही डर लगता है, आप असत्य भाषण करते हैं, सत्य बोलते हैं साहब, फिर तुम्हारे को निकाल देंगे यहां से। बहुत अच्छी बात है। एक गार्ड था तो वो स्टेशन मास्टर मिला, गाड़ी खड़ी है, स्टेशन मास्टर गया, उसे टोकन ले लिया अपना, जो को क्या हुआ वो ले लिया, आया तो वहां बात चली स्टेशन मास्टर में कि सत्य भाषण होता है, भगवान का सहारा है, वो बड़ा अच्छा है। तो वो स्टेशन मास्टर बोला, भगवान का सहारा है पर वक्त पर काम करना पड़ता है, अरे करना पड़ता है, ये अपनी कमजोरी है, करना क्यों पड़ता है? तो उसने कहा अच्छा आज गाड़ी में मत जाओ, गाड़ी में मत जाओ कैसी बात, नहीं जाएंगे। गाड़ी चली गई, वहीं गया, आगे बता दे गार्ड कहाँ, कहते तो वो तो नहीं आया है। तो अंग्रेजों के जमाने की बात है, बीती हुई घटना। तो उसने कह दिया कि नौकरी निकाल दो, गाड़ी में गाड़ी का मालिक और गाड़ी में नहीं आता, गाड़ी सुनी जा रही है तो निकाल दो। तो उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे को हम निकाल देते हैं। तो उसने बहुत प्रसन्नता प्रकट करी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा राजी होकर गया। उस पर अफसर पर असर पड़ा कि थोड़ी देर में पेंशन होने वाली, इतना इनको इनाम मिलता, इतनी पेंशन होती, और ये बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा है। बुलाया उसको, क्या बात है, बात क्या है, भगवान की मर्जी हुई है, भगवान की मर्जी में जो आनंद है वो हमारी मर्जी में थोड़ा ही आनंद है। हमारी मन मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। इस बात से भगवान की मर्जी बहुत अच्छा हुआ भगवान की। तो क्या हुआ कि इस तरह बात हुई मेरी, स्टेशन मास्टर ने कहा अगर सत्य बोल रही है तो मैं तो वही है, मैं कपट नहीं करता, मैं तो अपना काम कहता हूँ, ठहर जाओ रह जाओ, तो मैं रह गया और आज वो ठीक है, बर्खास्त हो गया, खत्म हो गया, उसको रख लिया, सच्चा आदमी है, रखना पड़ा उसको। ऐसे एक रामलाल थे, उसने अपनी बात सुनाई थी। तो कई आदमी ऐसे हैं जो सच्चाई के कारण से ठीक तरह से काम करते हैं, उनका काम चलता है, कहीं कष्ट आ जाए तो पहले के अवगुणों का कष्ट है उसका नहीं है। एक ऐसी हमने कहानी सुनी है, कहीं की बीती घटना हमें पूरा पता नहीं है, सुनी हुई इसमें संदेह नहीं है। एक सज्जन आदमी था, के सामने सामने सोनार का घर, घर सामने था, रात्रि में खबरदार खबरदार करते हुए पहरा लगा लोग। उन पहरे लगाने वालों में से एक वहां सोनार के घर से चोरी कर चला, बख्शा दिया वो बाहर निकला पेशाब करने के लिए, घर से निकला, क्यों आया तू इधर, तो चुप रह जा, तेरे को इनाम दूंगा, नहीं तो तेरी मुश्किल हो जाएगी, तेरे मुश्किल हो जाएगी, मैं क्यों जा दू, मैं पाप किया ही नहीं है। तो सिपाही ने जो बक्से में सोना था वो बक्सा सोना रख दिया और उसको पकड़ लिया, सीटी बजाई, आगे पैदा ना आगे कैसा, ये सोना रे घर में से निकला है और ये इसके पास सोना इतना है, पकड़ लिया उसको। घर में जाकर देखा तो सुनार कत्ल हुई, परेशान और मार दिया। अब उसको चले जाओ, इसको फांसी देनी चाहिए, फांसी का वो हुकुम हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ समय लगा झगड़े बाद में अंत में फांसी का हुक्म हो गया, उसको फांसी सजा दी जा। ऐसा कहा जब जज ने फैसला किया कि उस साक्षी और फांसी सजा दी जा, तो बोला कि संसार में न्याय नहीं है, क्या हो रहा है, इस बात का असर पड़ गया जज पर कि ये आदमी सच्चा है, इतने तो इतना निर्धक कैसे बोले, कसूरदार निर्धक नहीं बोल सकता, ये कहता कि न्याय नहीं है। तो वो था तो जेल में ही, तो एक आदमी मैंने कौतुक किया महाराजा से, जो जज के सामने एक आदमी रोता आया कि महाराज हमारे घर में कत्ल हो गई, क्यों खून हो गया, हमारे बड़ी ऐसे हो गया, क्या हुआ कैसे ऐसे हुआ, जो हमारे पिताजी थे उनको मार दिया। तो आदमी दो को भेजा, एक उस सिपाही को भेजा, जिस सिपाही को उसने कह दिया कि सिपाही ने करी चोरी, मैंने नहीं करी थी, जज को बता दिया, उन दोनों को ही भेजा कि तुम जाओ उस मुर्दे को उठा लाओ। वहां गए तो महाराज खून बिखरा हुआ पड़ा, कपड़े में लथ पथ सोन है, वो सोने कपड़ा उठाया हुआ पड़ा है, उसको उठा लिया, उठाकर चले। थोड़ी देर जंगल पड़ता था, तो उसमें वो बोला देख, मैंने कहा तू सच्चाई रहने दे, धर्म की बात रहने दे, मारा जाएगा नहीं तो तेरे को दूंगा मैं। अब देख क्या हुआ, अब सच्चाई का फल क्या हुआ, देख फांसी को दूंगा या तेरे लिए। उसने कहा सच्चाई का उगे तो बना दे, उगे मैं क्या करूं, मैं झूठ क्यों बोलूं कि फांसी हो जाएगी, तो हो जाओ फांसी, सत्य तो मिल गया मेरा, सत्य मेरे साथ रहेगा। ऐसी बातें कर रहे थे। ऊपर वो सुना मुर्दा नहीं था, वो जीता आदमी, वो लिख रहा था, ये जो सिपाही बोला, ये मुलजिम मुलजिम बोला, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला, लिख लिया। वहां जाकर रखा तो उठ गया, अब सिपाही कांपने लगा, आज मुश्किल हो गई। अब बोला कि बात ठीक है, बात ये है, उसने कह दिया कि ऐसे यार है, निकलो, क्या ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। तो कहा ठीक है, अब तुम बताओ, एकांत लेकर पूछा, तुम सच्ची बात बताओ, तुम्हारे हाथ से कोई हत्या हुई है? कहा मेरे से हुई है, कब? बहुत कई वर्षों की बात है। एक मेरे घर एक आदमी आता था, रात ही मैंने पकड़ लिया, मेरे घर के पीछे नदी चल रही थी, मैंने काट कर फेंक दिया उसको नदी में, कि तुम्हारी को फांसी इस कारण से होगी, उस खून से हो। क्या बात है, अब तो मेरे को संतोष है, पर ये मैं दोषी हूं ही नहीं, और उस हो गए तो तेरे को फांसी हो गया, तुम खून तेने किया है। तो सच्चा बोलना निर्धक रहता है वो। जज ने बोला कि मैं घूसखोरी करता नहीं, सत्य पढ़ता हूँ, परमात्मा को याद कर लिखता हूँ, तेरे लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया मेरा, कि दोष है, कह बड़ा है सब पूर्व का दोष निकाल दो। तो सच्ची सच्ची बात रहती है, झूठी झूठी रहती है। ऐसे कलंक लग जाता है कि सच्चा आदमी पकड़ा जाता है, फंस जाता है, ऐसी बात होती है। तो कहीं ना कहीं उसका दोष है, बिना दोष नहीं होता। परमात्मा के दरबार में परमात्मा के रहते हुए कोई बिना पाप फंस चढ़ जाए कैसे होगा? पाप है, हम पता नहीं कब का पाप है कैसा। वो जैसे गुजराती की बात सुना, बधू तू जाने से, बधू भगवान जाना माया, हमें पता नहीं, हमने कोई कसूर तो किया नहीं, पर बधू तू जाने, बधू भगवान जाने, ये कभी हो नहीं सकता। पहले दंड दे दो और फिर पाप कर लो, ये नहीं होता। पाप करने के बाद दंड फल होता है, ऐसे नहीं कि पहले पाप पर फांसी दे दो, पहले दंड दे दो फिर पाप करेगा, कभी पाप फल है क्रिया का। तो जो कुछ हमारे को कष्ट आता है, बुखार आता है, घाटा लगता है, घर में कोई मर जाता है, तो कोई न कोई हमारे पाप का फल है, उससे शुद्धि होती है। इस बार सत्संग करने वालों में, भजन ध्यान करने वालों में आप बताती तो प्रसन्नता होती है। बुखार में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, तिरस्कार में आनंद होता है, विपत्ति में खुशी आती है। किस गए जो सच्चा है साधन करता है, ऐसी बात दिखने में तो नहीं आती है, पर बात सच्ची है। क्योंकि निर्धक रहता है कि मैंने कोई पाप किया नहीं, और ये आया है दुख तो मेरा पाप नष्ट हो रहा है, नया तो पाप किया नहीं, पुराना पाप नष्ट हो रहा है, उसे प्रसन्नता रहती है। आपत्ति में दुख में मानंद रहता है, मस्ती रहती है। क्यों रहती है? हमें पाप किया नहीं और ये आया है, ये पूर्व के पाप के कारण से, तो हम जान कर ये तपस्या करें, इसकी अपेक्षा भगवान की दी हुई तपस्या है, विशेष है। एक मनुष्य अपनी जानकारी से पथ्यापथ्य का विचार करे और एक सद्वैद्य के सामने पथ्यापथ्य का विचार करे, कुपथ्य का अगर पथ्य वैद्य के करने से एक हम मन ग्रंथ करें, ये पथ्य रे कुपथ्य है, तो मन ग्रंथ में हमारे भूल हो सकती है। सद्वैद्य है, पीयूष पाणी है, तो उसके द्वारा किए हुए तप में औषध में अपना फायदा होगा। तो हम अपना तप करते हैं, एक भगवान तप दे दे अचानक, तो उसमें आनंद होता है, पुराने पापों का नाश होता है और नई उन्नति होती है। आप ध्यान दो, एक बात बताता हूँ थोड़ी सी। दो लड़का है, वे बड़े हो गए, 20-25 वर्षों के हो गए, एक के तो दादा और परदादा बैठे हैं और 25 वर्ष का हुआ, और एक 25 वर्ष के बाप बाप दादा कोई मर गया, 7-8 वर्षों में बिल्कुल कोई माइत नहीं रहा, और वो 25 वर्षों में हुआ, होशियार कौन सा होगा? बाप दादों के रहते हुए वो होशियार होगा कि जी माइत मर गए वो 25 वर्षों का हुआ? बहुत होशियार हो जाएगा, वो विकास आ जाएगा। सिर पर आफत आए बिना आदमी का सुधार नहीं होता, आप बताने से सुधार होता है। इस वास्ते आप तो मामूली चीज नहीं है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया विकास होता है, ये प्रत्यक्ष आप देख लो समाज में। तो दुख है वो पापों का नाश करता है, विकास करता है, इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए विपरीत समय, और संपत्ति में राजी नहीं होना चाहिए। जड़ हर से ही सुख सुख में जड़ हर से ही दुख बिलखाही दोष धीर धरे मनवाही। जड़ होता है मूर्ख वो सुख में राजी होता है दुख में घबरा जाता है, पर श्रेष्ठ पुरुष होते हैं दुख में घबराते नहीं, उसमें निस्संग रहो कोई परवाह नहीं है, फायदा ही फायदा, पुराने पाप नष्ट होते हैं ऐसी बात है। सुख में सावधान रहना चाहिए, पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और यहाँ गफलत होती है। जितना पैसा पास में जो अधिकार मिला हुआ है वे ताश में चौपड़ में खेल में बहुत समय बर्बाद करते हैं, पापों में चले जाते हैं, बुरे व्यसनी बन जाते हैं। जिन्हें साधारण है अपने सत्संग करते हैं वो साधारण अवस्था में भी मस्त रहते हैं प्रसन्न रहते हैं। है क्या इस बात में? मैंने ऐसे देखे उदाहरण, एक बहन की बात बताऊं, शास्त्र वालों ने उसका गहना धन दब लिया, अब वो निकल गई निधड़क रहती विधवा ही। उसे बात हुई, मैंने कहा भाई भाई कह के जा रहे, तुम्हारा दो हाथों पीछे एक पेट है, लोग कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे तो एक पेट है, न छोरा है न छोरी है, मेरे पास क्या है, दो हाथ है मेरे, एक पेट नहीं भरूंगा मैं, निधड़क चलती निधड़क। ये बीती हुई घटना मैं जानता हूँ, उनके शास्त्र को पीर को जानता हूँ, तो धर्म जी के पल्ले है ठीक तरह से है, उसको धर्म किस बात की, किस बात का दुख, किस बात का है ही नहीं कोई विपत्ति। इस वास्ते सच्चाई के साथ रहो, सच्चाई आचरण करो, सच्चाई भोजन, सच्चाई ठीक करो।